De Vries met het NOS-journaal. Westerse landen veroordelen het verplaatsen van tactische kernwapens van Rusland naar Belarus. De twee landen maakten daar 2 maanden geleden afspraken over. Volgens president Lukashenko van Belarus is het verplaatsen inmiddels begonnen. Het is voor het eerst dat Rusland weer kernwapens buiten het eigen grondgebied neerzet sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Duitse regering spreekt van een transparante poging tot nucleaire intimidatie. De Braziliaanse president Lula heeft gebeld met de Russische president Poetin. In het gesprek beklemtoonde Lula dat hij graag wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin zei na afloop dat Poetin openstaat voor een dialoog over Oekraïne. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Dat heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat elke gemeente gemiddeld 115 asielzoekers meer moet opvangen. Vanaf 1 januari krijgen gemeenten 3 maanden de tijd om hiervoor een plan te maken. Een bioscoop in Eindhoven is gestopt met de kaartverkoop voor een controversiële Indiaanse film, nadat medewerkers waren lastiggevallen. De film The Kerala Story gaat over geradicaliseerde moslima's uit India die zich aansluiten bij IS. Volgens tegenstanders geeft de film een versimpeld en overdreven beeld van de radicalisering. De afgelopen dagen kregen werknemers steeds vaker bedreigende en intimiderende berichten. Voor het filmhuis was daarmee een grens bereikt. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar celstraf tegen Piet S., die de baas zou zijn van een grote drugsbende. Tegen andere vermoedelijke leden is 8 maanden tot 11 jaar cel geëist. Ze handelden in diverse verdovende middelen met grote spelers op de mondiale drugsmarkt. S. zou daar miljoenen aan hebben verdiend. Bij een politiebureau in Rotterdam is een man met een gestolen bestelwagen naar binnen gereden. Vermoedelijk deed hij dat met opzet. Hij was net vrijgelaten uit de politiecel nadat hij eerder op de dag was aangehouden voor een licht vergrijp, zegt de politie. Kort daarna stal hij een bestelauto en reed ermee door de slagboom en via de parkeerplaats de dienstingang in. Er was behoorlijk wat schade. De bestuurder raakte bekneld en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is ook weer aangehouden. Verder raakte niemand gewond. Het nieuwe bedrijf Neuralink van Elon Musk mag experimenteren op mensen. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA besloten. Neuralink maakt onder meer hersenimplantaten waarmee verlamde mensen kunnen communiceren via een computer. Experts waarschuwen wel voor risico's op het gebied van privacy. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder. Minima tussen de 2 en 9 graden en plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen volop zon, het wordt rond de 17 graden in het noorden en 19 tot 23 graden op andere plaatsen. Ook zondag warm en zonnig, maandag weer wat frisser, maar daarna weer geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. De Heinenoordtunnel is de maand augustus dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja. Oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar sunny Curaçao. Voor twee personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Een jaar of 4 geleden werd ik samen met mijn familie uitgenodigd voor de kerstuitzending van Koffietijd. Ik deed een spelletje met mijn broer en zus, mijn stiefvader mocht koken, mijn moeder genoot van de visagie en mijn 10-jarige neefje was zwaar onder de indruk van Quinty Trustful. Daarna vertrok de familie weer terug naar Rotterdam, in hun nopjes door zoveel oergezellige tuttigheid. Bedankt Koffietijd. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. In het wekelijks gesprek gaat premier Rutte in op de bedreigingen van politici nu de kinderen van Sigrid Kaag hopen dat hun moeder stopt met de politiek. Extinction Rebellion protesteert morgen weer op de A12 in Den Haag. En ook de organisatie Groene Kerken is erbij. Een gesprek over geloof en klimaat. Nobelprijswinnaar, oud-politicus en diplomaat Henry Kissinger wordt morgen 100. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot over zijn bewondering voor en zijn kritiek op Kissinger. En Amsterdam Note van kunstenaar Keith Haring is na 30 jaar weer te zien in het Stedelijk Museum. Zijn werk gaat over thema's die nog steeds actueel zijn. Dat zometeen, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 26 mei. Ja, ik vind het verschrikkelijk om te zien. Echt verschrikkelijk om te zien. We mogen dit niet gewoon gaan vinden. En daar heeft iedereen een verantwoordelijkheid in. Geschrokken reacties in Politiek Den Haag vanwege het collegetourfragment met de dochters van minister Kaag. Ze vrezen dat hun moeder wordt omgebracht, net als Els Borst. Ik always think of Els Borst. Ja, yeah, I'm worried my mom will end up like that. You only need one time for it to go wrong. Zoals Els Borst. Zoals Els Borst. Yeah. Kaag wordt dus bedreigd, wat ook haar zoon niet koud laat. Eén zoon die, ik heb 2 keer al verhuisd, maar die wil absoluut niet dat ik op bezoek kom. Pas als ik weg ben. Omdat het te gevaarlijk is? Ja. Bij minister De Jonge speelt iets vergelijkbaars. We zijn met enige regelmaat situaties geweest waarbij de kinderen graag hadden gehad dat ik ook een andere baan had gehad. Want ook hij wordt geregeld bedreigd. Maar stoppen is voor De Jonge geen optie. Omdat je uiteindelijk ook deelt dat, ja, dat het kwaad niet mag overwinnen. Misschien moet ik het zo zeggen. Toegeven is het eigenlijk. Ja. Kinderen zitten nog vaak met een lege maag in de klas. Dan kan je gewoon niet goed de lessen volgen. En dan heb je buikpijn. De reden dat kinderen vaak niet ontbijten, ouders hebben er geen geld voor. Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat de inflatie er voor heel veel huishoudens inhakt. En dat ook heel veel mensen die werken, ja, gewoon zien dat hun inkomen verdampt alleen al aan het doen van boodschappen. Op veel scholen kunnen leerlingen daarom straks gratis eten krijgen. Dat is een goede idee voor mensen die geen geld hebben. Als je het niet kan kopen, kan je gewoon bij school komen eten. 1 op de 6 scholen heeft zich bij de overheid aangemeld voor dit soort gratis maaltijden. 1 op de 6, als je erover nadenkt hoeveel kinderen dus lastig hebben thuis, dat is wel opzienbarend. Sommigen moeten dinsdag nog aan de bak, maar voor de meeste scholieren zitten de eindexamens erop. En dus zijn ze heel blij. Ik ben echt heel erg nerveus geweest de afgelopen weken. Ik ben heel blij dat het over is. Eindelijk. Mocht even duren, maar kunnen we eindelijk feesten. Ja, wel nog even hopen dat het goed is gegaan. Dus ik heb op veel dingen kan ik wel antwoord geven. Dat ben ik niet zo moeilijk in. Maar of het ook goede antwoorden zijn, dat is natuurlijk lastig. Maar ik denk dat het wel goed komt, denk ik. Ja, dat zijn zorgen voor later. Nu eerst lekker ontspannen. Ja, nu lekker vakantie. Cheers! En eventjes ontspannen in de ochtend met Koffietijd zit er niet meer in. Vandaag was de allerlaatste uitzending van het iconische RTL-programma met veel bekende gasten. Vrijdag 26 mei. Welkom bij Koffietijd! Koffietijd! vind het jammer dat jullie stoppen. Er zijn zoveel mensen die hier naar kijken. Voor wie dat echt een vaste waarde is. Het is echt een monumentenprogramma. En het is een van de weinige programma's waar je echt oprecht welkom voelde. Ja, dit is gewoon een tv-monument. En een gat bij ons thuis, want en nu? Hi Quiddy, Loretta and the wonderful team at Coffee Time. I want to thank you for the many years of producing excellent shows. Thank you for your dedication and your passion. En dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. Ja, dat was zelfs George Clooney die blijkbaar fan is van Koffietijd. De kranten van morgen zijn gelezen door Ismaël de Bruin. Religieuze leiders in Nederland roepen het kabinet op om te stoppen met bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking om de asielopvang te kunnen betalen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Uit het budget, dat bedoeld is voor buitenlandse projecten en noodhulp, wordt een flinke hap genomen, 3,4 miljard euro in de komende 4 jaar. De leiders van verschillende religieuze stromingen laten nu in een brief hun stem horen. Ze vinden het onrechtvaardig en immoreel dat de asielopvang voor een groot deel door de allerarmsten moet worden betaald. De brief aan het kabinet is een moreel appel om af te zien van de bezuinigingen. De kerken en levensbeschouwelijke organisaties vinden het een kernopdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen. Dichtbij en ver weg. Ze zijn alle mensen die mogen rekenen op naastenliefde, medemenselijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid, zeggen ze. De pensioenleeftijd in Spanje is 67 jaar, maar José Antonio Torres is inmiddels 97 en weet maar niet van ophouden. Hij is burgemeester van... Ik onderbreek je even, Ismaël. Er is een spookrijder gesignaleerd. Daar komt de nieuwslezer. Rijdt u op de A76 Keulen-Geleen, dan komt u tussen Aken Centrum en Simpelveld een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A76 Keulen-Geleen, dan komt u tussen Aken Centrum en Simpelveld een spookrijder tegen. Goed, gaan wij verder. Ismaël, je ging het hebben over Spanje, hè? Ja, klopt. De pensioenleeftijd in Spanje is dus 67 jaar... maar José Antonio Torres is inmiddels 97 en weet niet van ophouden. Hij is burgemeester van het dorpje Gercos en stelt zich opnieuw verkiesbaar, meldt het AD. Volgens Torres staat zijn hoge leeftijd hem niet in de weg om zijn werk te doen. Ik houd van Gercos en wil dat het dorp zich verder ontwikkelt, zegt hij. Torres richt zijn blik op de toekomst en is trots op alle hoogopgeleide jongeren in zijn dorp. En daarover zegt hij, vrijheid hangt af van kennis. Hij heeft alvast aangekondigd dat hij het liefst burgemeester blijft tot hij zijn laatste adem uitblaast. Komt de Oer-Hollandse jenevertraditie in gevaar, vraagt de Telegraaf zich af. De populariteit van de drank neemt af. Zo moest drankenproducent Bols het afgelopen jaar ruim 24 miljoen afschrijven, omdat het verdienvermogen van Nederlandse jenever- en vieux-merken lager is geworden. Het Nationale Jenevermuseum in Schiedam noemde dat zonde. Nederland is de bakermat van jenever, zegt het museum. Tussen 1750 en 1850 hadden we 400 branderijen. Vanuit ons land werd jenever naar de hele wereld geëxporteerd. Een stoker van het museum zegt dat tegenwoordig vooral ouderen jenever drinken. Maar hij ziet ook een kentering. Er komen nieuwe jenevers op de markt die smaakvoller zijn. Vroeger werd de drank vooral gebruikt om snel te tanken. Nu wordt er meer op kwaliteit gelet, zegt hij. Dat trekt juist meer jonge groepen aan. De charme van jenever is dat het echt een regionaal product is. Liefhebbers moeten er ook niet aan denken dat de drank verdwijnt, zeggen ze. Daarmee zouden we echt een stuk Nederlandse traditie kwijtraken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like around. She sees straight through all his cool clothes. mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the king. Raccoon, no mercy. Bedreigingen aan het adres van politici waren vandaag het gesprek van de dag in Politiek Den Haag. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Simone, goedenavond. Ja, dat was allemaal natuurlijk naar aanleiding van die bedreigingen aan het adres van minister Kaag. Zijn die dan ook onderwerp van gesprek in de ministerraad? Ja, daar wordt dan over gesproken in de ministerraad. En dan niet als politiek agendapunt of zo, maar vooral als collega's onder elkaar. Omdat iedereen die daar zit ermee te maken heeft, zei Rutte vanmiddag. Luister maar. De beelden van gisteren waren van de twee dochters van Sigrid Kaag, die toch wel heel heftig zeiden hoe beangstigd zij zijn. Ook voor de veiligheid van hun moeder. En daar reageerde Sigrid natuurlijk logischerwijze ook heftig op. En dat komt natuurlijk echt wel binnen. Wat doet dat dan met u en met uw collega's? Ja, op verschillende niveaus. Ik denk het eerste is natuurlijk, je bent een team en we zijn het echt niet over alles eens, maar de verhoudingen zijn goed en je bent collega's. Dus een collega die dat meemaakt en die op televisie daar uiting aan geeft op zo'n manier, ja, dan is het natuurlijk meteen een soort, niet dat je letterlijk een groephug gaat doen, maar het roept bijna, laten we zeggen, figuurlijk dat gevoel op van we staan om elkaar heen. En wat indrukwekkend. Maar het tweede is wat direct gebeurt. Dat mensen natuurlijk ook denken, ja, wacht even, ik herken dat ook. In meer en mindere mate. Er zijn de collega's die het veel minder mee te maken hebben, gelukkig. Maar ook collega's heel heftig mee te maken. En wat nou eenmaal zo is, als politicus kies je voor dat vak. Je hebt ook de mogelijkheid ermee te stoppen of iets anders. Of hoe ga je überhaupt om met die emotie? Maar kinderen, een man, familie, vrienden die angstig zijn over hun ouders of partner of vrienden of vriend of vriendin, die hebben veel minder mogelijkheden om iets te doen. Dus die beleven die angst veel passiever. Actief, maar in die zin passief, dat ze niet zelf heel veel eraan kunnen doen. En dat is wat ooit Cameron zei, de Engelse premier, toen hij afscheid nam. De druk is eigenlijk het grootst voor de directe omgeving. Veel groter dan voor de politicus. Maakt dat uit of je kind wordt bedreigd of jezelf? Ja, als je kind bedreigt, is het natuurlijk helemaal erg voor een politicus. Maar ik denk dat in dit geval echt het verhaal is dat een ouder het risico loopt, omdat die politicus is, dat hij het slachtoffer wordt van zo'n bedreiging. U zei net, het is nou eenmaal zo. Is het nou eenmaal maar zo dat je bedreigd wordt als je in de politiek zit? Nee, dat heb ik zo niet willen zeggen. Ik vind juist dat het helemaal niet zomaar is. Je moet er natuurlijk wel wat aan doen. Alleen waar ik altijd een beetje dan moe van word, is dat meteen gekeken wordt, hoe gaan we dat in de regelgeving en de wetgeving oplossen? Terwijl het volgens mij ook een maatschappelijk vraagstuk is. Wat accepteren we als samenleving? Ja. Hebt u de indruk, dat als u daarover praat met uw collega's, hebt u de indruk dat ministers, dat politici, dat bestuurders iets niet doen wat ze eigenlijk wel zouden willen vanwege die bedreigingen? Geloof ik niet. Nee, het is overigens veel breder dan alleen het kabinet. Zo Kamerleden, het zijn mensen in gemeenteraden en staten. Het zijn helaas ook vaak journalisten. Het zijn daarnaast breed ambulance, brandweer en politie. We zien het overal, hè? Politieagenten die op internet worden gezet van daar woont hij. Zeker, maar vandaag gaat het over politici. Dus ja. De vraag is, wat voor impact hebben die bedreigingen op het alledaagse functioneren van politici? Ik hoop beperkt, maar dat zou je dan moeten vragen. Geldt dat voor u? Nee, ik laat me daar verder toch niet volgens mij door afhouden of weerhouden om te doen wat ik anders zou doen. Nee. Maakt het voor u uit dat u geen gezin hebt? Dat dacht ik ook even, maar ik moet zeggen nee. Want ik moet zeggen, het eerste wat ik ook had gisteren is dat ik ook weet een paar mensen in mijn directe omgeving, hoewel geen gezin, die wel op dit punt ook bezorgd zijn. En daarom ook dat ze binnenkwam. Ja. Dus dat schreef ik ook aan Sigrid. Ik zeg, je krijgt direct ook, los van dat je eigenlijk Sigrid een enorme knuffel wilt geven wat haar overkomt, ook in die uitzending en die emotie, ook meteen iets terug naar jezelf slaat van ja, ik herken het ook. Dat is zeker zo. Dus u kreeg bericht van mensen om u heen die zich zorgen maken over uw veiligheid? Nee, niet vanwege gisteren, maar dat je natuurlijk ook weet dat de mensen mijn omgeving... En wat doet dat dan met u? Nou ja, wat ik net zeg, dat je dus je realiseert dat de keuze om de politiek in te gaan voor de politicus dit soort dingen met zich meebrengt. Maar dat je dan in ieder geval nog veel meer mogelijkheden hebt om daarop te handelen. En die omgeving daar naar zit te kijken en zich grote zorgen maakt en eigenlijk niet heel veel kan doen. Ik hoorde vanochtend iemand op de radio, een jonge politicus, die zei, ik weet eigenlijk niet als mijn kinderen bedreigd zouden worden of als mijn kinderen er last van zouden hebben of ik hiermee door zou gaan. Wat zou u zeggen tegen jonge mensen die overwegen om de politiek in te gaan, die de politiek in willen en die denken, ja, als dit mijn toekomst is, dan zie ik er vanaf. Ja, ik hoop toch dat je die keus maakt, maar ik kan het niet afdwingen. En gelukkig is mijn ervaring dat de meeste mensen die je vraagt om voor het openbaar belang in het strijdperk te treden, de politiek in te gaan, dat toch de meeste mensen niet om die reden nee zouden zeggen. Of ze willen het gewoon niet in hun carrièreverloop op dat moment, of ze denken, ik kan het niet. Maar de meeste mensen die je vraagt, die zijn toch echt bereid dat serieus te overwegen. Alleen, het is een onderdeel van de afweging, dat minstens. Maar ik geloof niet dat het blokkerend is. Alleen, dat moet je ook voorkomen met elkaar. Want het kan op een gegeven moment wel zo zijn dat mensen zeggen, om die reden, we doen het niet meer. En dat zou heel slecht zijn, want dan raakt dat op een gegeven moment ook echt wel. En dat, nogmaals, dat gaat ook om politie en journalisten. En dan raakt het op een gegeven moment ook aan je rechtsstaat. Hoe functioneer je met elkaar? Minister Jezus zei na afloop van de ministerraad, het is een bedreiging voor de rechtsstaat. Wat bedoelden ze daarmee? Want wat kan dat precies voor gevolgen hebben dan? Nou ja, dat inderdaad mensen niet meer bereid zijn, talenten die je graag zou gebruiken om bij ambulance, politie, journalistiek en politiek te werken, dat die zouden zeggen, we doen het om die reden niet. Merkt u dat als u om u heen kijkt? Wat ik net zei, ik moet eerlijk zeggen, het is wel een afweging. Het is dan vaker toch ook iets anders, wat ik ook erg vind, dat gescheld op internet. Dat zinloze, mopperen en boos zijn, prima of oneens, maar dat echt uitschelden en heel erg op de persoon tekeer gaan. Ik zie wel de enige oplossing om daarmee om te gaan is niet onder water te kijken als je iets op Twitter zet. Maar ja, heel veel mensen doen het wel. En het is ook wel echt bagger en drek wat er dan over je heen komt. En ook dat is onderdeel van normeren. Als jouw kinderen dat doen of vrienden van jou doen dat, spreek ze erop aan. Het is ook iets wat we als samenleving wel moeten oplossen. En we hebben wel een land, zeg ik er meteen bij, waar 80%, 90%, 95% van de mensen dit natuurlijk niet doet. En we zijn nog steeds een leuk land. Maar daar moeten we wel blijven. U zei normeren als de grenzen van het fatsoen worden overschreden. Hoe doe je dat dan? Nou ja, even het huiselijke voorbeeld helaas van Oudejaarsavond, waarbij toch ieder jaar begin januari we vaststellen dat er weer veel te veel geweld was. En dan is altijd de vraag, wat doet de politiek om nog meer politie en nog meer harde straffen? En daar ben ik allemaal helemaal voor als VVD'er, maar hoe kunnen die kinderen die rotzooi trappen? Dat komt omdat de ouders niet vragen, waar ga je heen, wat doe je? En vrienden en vriendjes en vriendinnen niet elkaar erop aanspreken dat je dit niet doet. Ja. Dat geldt ook maatschappelijk. Dus als jij weet van iemand die alleen maar zijn frustratie zit af te reageren op internet, of nog erger met een fakkel voor de deur gaat staan bij een politicus, of nog erger tot geweld overgaat. En nog erger als je dat niet alleen tegen de politicus doet, maar zelfs tegen de kinderen, wat u ook noemde, wat misschien ook gebeurt. Dat je ook als samenleving elkaar daarop aanspreekt en zegt, dit is een norm die we overgaan, die we als maatschappij niet over willen gaan. Mag ik daar dan even een ander voorbeeld tegenover zetten? Vanochtend hoorde ik de staatssecretaris van Justitie zeggen, die mensen die gisteravond in die bus bij Ter Apel een chauffeur hebben lastgevallen, dat is tuig. Ja, dat vind ik ook. Dat ja. Hebt u ook eens gedaan. Ja, tuig van de Richel. Wat is dat dan voor voorbeeld? Nou, dat is toch zo? Dat is toch gewoon uitspreken wat het is? Maar dat is ook uitschelden? Nee, dat is geen uitschelden. Dat is gewoon de feiten benoemen. Moet je eens voorstellen wat er gebeurt. Wij vangen asielzoekers hierop. Helaas in te grote aantallen, vind ik op dit moment. Maar wij vangen ze op. En dan ga je vervolgens, terwijl we dat doen. En ook hier geldt, het overgrote deel van de asielzoekers maakt zich hier natuurlijk geen schuld. Even terug naar die benaming. De staatssecretaris van Justitie die zegt, het is tuig. Waar moet je het dan noemen? U hebt dat ook eens gezegd. Tuig van de Richel, doorgesnoven hooligans. Ja, het is toch dat zo? Dat is ook schelden? Ja, het is geen schelden. Dat is een feit te benoemen. Dat kan. Ja, natuurlijk kan dat. Absoluut. Als je dat niet meer kan, dan gaan we helemaal op kousenvoetjes lopen. Dat is toch wat anders dan een politicus die een mening heeft die jij niet leuk vindt voor tuig uitmaken of voor doorgesnoven. Waarom is, toch is echt dat anders dan? Ja, omdat een politicus die een mening heeft die jij niet wil, zich toch niet tegen de wet verzet. Terwijl iemand die hier op onze protectie, op bescherming is aangewezen en vervolgens een bus gaat zitten beschadigen en mensen intimideert, terwijl wij proberen die mensen te beschermen voor waar ze voor gevlucht zijn. dan mag je toch zeggen wat het is, namelijk tuig. En dat vindt u geen slecht voorbeeld? Nee, dat vind ik een heel dat goed voorbeeld. Dat niet bijdragen aan een maatschappelijke verruwing? Nee, totaal niet. Want als je dat niet meer mag zeggen, dan ben je natuurlijk ook bezig met elkaar om alles te vergoelijken. Ik moet er even over nadenken, maar ik zie het verschil eerlijk gezegd niet zo. Ik vind een heel groot verschil of een politicus iets zegt waar jij het niet mee eens bent, die je vervolgens gaat uitschelden op internet en voor tuig en wat dan ook gaat uitmaken. Of een asielzoeker die als een hooligan gewoon tegen de wet, tegen alle regels in een bus aan het beschadigen is. Ik hoef dat toch niet uit te leggen dat dat nogal een groot verschil is. Nou ja, ik denk als je het hebt over normeren, als je het hebt over de grenzen van fatsoen, en je neemt wel als minister-president of als staatssecretaris van Justitie de vrijheid om iemand uit te schelden voor tuig, wat is dan je boodschap? Het is geen uitschelden, het is feiten benoemen. Iemand die dat doet is tuig. Daar ga ik echt niet omheen. Als we dat niet meer kunnen zeggen, dan ik bedoel dus niet dat wij een samenleving worden waarin we alles toedekken. Ik bedoel wel een samenleving waarin je mensen die zich aan de wet houden en politie, ambulance, journalisten en politici die hun werk doen en iets doen waar jij het niet mee eens bent, dat je die op een normale manier benadert. En zeg je ook, ben niet met je eens, ik zie het anders, of ik richt een partij op om het anders te gaan regelen in Nederland. Dat mag allemaal. Je mag zelfs in Nederland zeggen, ik ben het met het hele systeem niet eens. En ja. Ik wil helemaal geen Nederlander zijn. Ik erken dat hele politieke systeem niet. Mag ook, zolang je maar niet daarin aanleiding ziet om de norm te overschrijden. Dus inderdaad te gaan schelden of nog erg geweld te gebruiken. Dat vind ik toch echt wat anders dan de benoemen wat die mensen daar in Groningen deden. En dat kan gewoon niet. Daarmee het hele draagvlak maak je kapot onder de asielopvang. Terwijl het overgrote deel van de asielzoekers zich hier niet schuldig aan maakt. Ik hoop dat luisteraars dat verschil ook begrijpen. Dank u wel, meneer Rutte. Hey, goed weekend en goede Pinksteren. En dat zei Mark Rutte tegen Wilma Borgman. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren morgen weer de A12 in Den Haag. Groene Kerken is daar ook bij. Deze organisatie ondersteunt kerken en hun leden om duurzamer en groener te worden. In de studio Martin Snatersen, predikant in Amersfoort-Noord, en Sifra Baaien, dominee in Rijswijk. Jullie zijn er morgen ook bij. Goedenavond. Meneer Snatersen, om met u te beginnen. Het is de eerste keer dat u meedemonstreert op de A12. Is dat spannend? Ja, een beetje spannend is het wel, omdat het nieuw is. En ik bij zo'n demonstratie ook het gevoel heb dat ik een beetje uit mijn comfortzone moet gaan. Omdat ik iets doe wat ik anders nooit doe. Iemand blokkeren of iets tegenhouden. Dus het gaat een beetje tegen mijn karakter in. Maar toch ben ik daar met veel vreugde en een klein beetje spanning. Doet u ook echt mee aan die wegblokkade? Nee, ik doe niet aan de blokkade mee. Ik ben bij de ondersteuningsdemonstratie, zeg maar. Ja. Want waarom doet u dan niet mee aan de echte blokkade, om het zo maar te noemen? Nou, dat is voor deze keer, omdat ik zondag weer op de kansel moet staan. En het een beetje eigenaardig is als de ouderling van dienst moet zeggen, de dominee is er niet, want die zit in de cel. Ja, we gaan het straks hebben over waarom u meedoet. Sifra Baaien, je bent al 3 keer eerder bij zo'n demonstratie om de A12 geweest. Gaat u wel meedoen aan de blokkade, op die snelweg plaatsnemen? Nou, ik ga wel beneden staan, maar ik ga niet meedoen als de arrestaties komen. Dat heeft er gewoon puur praktisch mee te maken dat inderdaad het zondag Pinkster is. Belangrijke dag. Ja, dat is toch een van de hoogfeesten en inderdaad. Nou, Paulus heeft 3 keer lang in de cel gezeten. Dus we hebben op zich zijn er ook... Goed voorbeeld. Ja. Maar ik denk dat we toch gewoon de Pinksteren, dat ik die dienst mag leiden. Dus jullie willen niet opgepakt worden? Nee. Dat in ieder geval niet, maar wel meedoen aan de demonstratie. Meneer Snatersen, waarom is het voor u als christen zo belangrijk om mee te doen? Omdat het klimaat, de schepping, voor mij een heel aangelegen punt is. Ik word er echt heel verdrietig van hoe wij met de schepping omgaan en de schepping uitbuiten. En dat vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving in Bangladesh daar het meest last van hebben. En hoe is dat voor u, mevrouw Baaien? Ja, ik merk dat ik gewoon... Ik heb een half jaar heb ik in India gewerkt en geleefd. En daar heb ik meegemaakt dat het totaal 3 keer heeft geregend. En elke keer dat het regende was het eigenlijk een feestje op zich. Kijk, wij wonen in Nederland en wij hebben gemiddeld 1 in de 3 dagen regen. Ik bedoel, voor ons is het geen feestje. Voor ons is het een reden om toch te denken, hebben de planten dan zoveel groen nodig? Maar de afhankelijkheid van het weer, daar zijn we ons totaal niet bewust van. Maar door klimaatverandering zijn er gebieden op de aarde waar het gewoon te droog is. Het is de afgelopen 3 jaar is er bijna geen drup gevallen in de Hoorn van Afrika. En alle mensen die daar woonden, die hebben daar geen geen eten, geen drinken, hun vee niet meer. Het klimaatverandering tast zoveel aan. En het voelt ook zo onrechtvaardig dat degene die er het minst aan bij hebben gedragen, want heeft die veehouder daar in een diesel gereden? Nou, ja. Denk het niet. En wij wel. En bij ons, nou, misschien wordt het wat warmer. Misschien krijgen we een beetje het klimaat van de Dordogne. Hè? Dat is echt, daar kan ik echt heel boos om worden. Als je bedenkt van hoeveel mensen het raakt. En dan hebben we het nog niet gehad over dieren. En dan hebben we het nog niet over planten. Dat je denkt, we hebben zo'n mooie aardige in handen gekregen. En dan doen we er dit mee. Dus u voelt het echt als uw morele plicht om mee te doen, meneer Snaters? Ja, morele plicht die wel door de liefde van God gevoed wordt. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar een plicht, maar het heeft voor mij ook heel erg met liefde te maken. Voor de naaste, voor de schepping. Sinds 2 jaar zijn wij grootouder van een heerlijk jongetje die bij het Jisperveld opgroeit. Het zou toch vreselijk zijn als hij niet een grutto in levende lijven zou kunnen zien. Dus het heeft zowel met ver af als met dichtbij te maken. Nou zag ik op jullie site dat iemand schreef, het is toch een worsteling, hè? De sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid. Je gaat een weg blokkeren. Die worsteling, ervaren jullie die ook? Ja, zeker. Zeker. En die worsteling zit er denk ik vooral in dat wat ik net zei, dat ik iets doe wat ik eigenlijk normaal niet doe. Ik zet niemand de voet dwars of zet een voet tussen de deur. En nu voel ik wel zo de urgentie dat ik het gevoel heb, ik moet echt iets bijna dwingends doen om het punt te kunnen maken. Want wat vinden de mensen in uw kerk ervan dat u morgen meedoet? Ik zal het met Pinkster eens aan ze vragen. Wisselend natuurlijk, hè, want wij zijn een doorsnee protestantse gemeente met heel veel politieke en maatschappelijke opvattingen. Dus er zijn mensen die er heel enthousiast over worden en mij supporten. Maar er zullen vast ook mensen zijn die heel kritisch zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, nou, dan kunnen we daar een goed gesprek over hebben met elkaar. En hoe is dat in Rijswijk? Ja, ik had laatst kerkenraad en toen werd ik aangestoten en zei, meid, de volgende keer sta ik er ook gewoon bij. maar ja, het is... Is er alleen maar begrip of zijn er ook inderdaad, zoals bij meneer Snaters, mensen die denken, nou, moet dat nou? Nou ja, het is gewoon de doorsnee van Nederland op dat punt. Hè? De mensen thuis, de ene helft zal denken, nou, aan mijn lijf geen Polonaise. En de andere denken, nou ja, voor het punt wat ze maken is het wel, ja, ook wel geoorloofd, weet je. Dat heb je altijd. Dus dat heb je ook in een kerk. Maar als je gaat wachten tot iedereen het met je eens is, dan hoeft er niet meer gedemonstreerd te worden, ja. Of wel? Ja, deze klimaatdemonstraties, op dit soort klimaatdemonstraties, worden natuurlijk al snel politiek gemaakt. In hoeverre past dat bij de rol als dominee om je te bemoeien met politieke thema's? Als ik zo de Bijbel opsla, dan staan er wel dingen in die te maken hebben met hoe je ook in politiek zit. Ik bedoel, er staat 300 keer in de Bijbel, zorg voor de weduwe en de vreemdeling die in de midden is. Ik bedoel, ja, je kunt niet dat hebben gelezen en dan vervolgens denken, nou, hoe zullen wij ons samenleving inrichten? Dat heeft daar niks mee te maken. Dus er zit altijd een politiek component. Maar ik kondig niet zondag van de preekstoel af van, ik verwacht dat iedereen met mij mee komt demonstreren om de 30 miljard die de overheid stopt in fossiele bedrijven, om daartegen te gaan protesteren. Ja, meneer Snatersen? Ja, eens. In het Nieuwe Testament gaat het over het Koninkrijk van God. Dat is een hele politieke term. En dat wil niet zeggen dat het partijpolitiek is. Maar het gaat wel om hele belangrijke maatschappelijke en urgente thema's. De kerk heeft zich altijd uitgesproken en bemoeid over vluchtelingenproblematiek, armoedeproblematiek. Dus natuurlijk ook over de klimaatvragen. Dus u vindt het in die zin logisch dat jullie ja, bemoeien met de politiek. Ja, ja. En dat thema klimaatverandering leidt natuurlijk vaak tot felle discussies. Hoe zorgt u ervoor dat uw kerk niet polariseert? Ik denk dat er een aantal basisvaardigheden zijn. Je hebt het over mensen en je spreekt met mensen. We hebben geen meningen. Ja, natuurlijk heb je wel een mening, maar het gaat om hoe komt het dat jij tot dit standpunt gekomen bent? Laten we het eens over hebben. En je gaat dus altijd het gesprek aan. Dus ook met de boeren in onze omgeving gaan we in gesprek. We gaan op bezoek. Wat drijft jou? Wat houdt je bezig? Dan blijkt dat die buren al heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Dus, en wat je ook niet doet, is de Zwarte Piet bij één partij neerleggen. Het is niet alleen de boeren zijn verantwoordelijk. We zijn met elkaar verantwoordelijk. En iedereen kan op haar of zijn eigen manier een steen bijdragen aan die verandering. Maar het punt is wel dat... Er wordt vaak gezegd, een beter klimaat begint bij jezelf. Wat er morgen op het spel staat, is dat er ook een systeemverandering nodig is. Dat ook de hele samenleving en de politiek moet daar een voorbeeld in, eerste stappen in nemen. Dat is heel meer dan dat ik zonnepanelen op het dak leg. En hoe wordt er eigenlijk door vooraanstaande kerkelijk leiders over dit thema gesproken? Nou ja... Paus Franciscus, om maar eens een vooraanstaand kerkelijk leider te noemen, die zegt van het is een werk van barmhartigheid om te zorgen voor de schepping. Die zeven werken van barmhartigheid die zijn zo door de kerkeeuw heen gegeven. Jezus is daarmee begonnen en hij zegt, ik voeg dit als achtste, voeg ik dat toe. Nou, dat is wel mooi dat je dat ook kan met de autoriteit van de paus en ik sta er helemaal achter. Want de barmhartigheid die wij betonen richting de schepping... dat is ook iets wat je weer terugkrijgt. En wat een ander ook weer terugkrijgt. En dat houdt niet op bij jezelf. Dus ik, ja... Maar goed, je blijft altijd... Er zijn landen en kerken... Ja, die zijn aan andere zaken verbonden. Mm-hmm. Die zullen iets minder duidelijk geluid laten horen. Ik wens jullie heel veel succes of sterkte. Ik weet niet wat je nou moet zeggen voor een demonstratie. En ook heel veel sterkte, succes. Zondag bij de preek met Pinksteren. Martin Snatersen, predikant in Amersfoort. En Sifra Baaien, dominee in Rijswijk. To feel sorry for yourself. Keep your finger off the trigger. You will need to learn to use your head. Janne Schra, Carry On. Hij is Nobelprijswinnaar, maar werd ook wel afgeschilderd als de meest overschatte leider van onze tijd. We are ideological opponents, and yet in a way we are doomed to coexist. We zijn ideologische tegenstanders, maar zijn gedoemd om samen te leven. Woorden van de Duits-Amerikaanse Henry Kissinger, een man gedreven door realpolitiek. Morgen viert hij zijn 100ste verjaardag. Kissinger wordt als voormalig veiligheidsadviseur en oud-minister onder president Nixon beschouwd als de leermeester voor velen als het om buitenlandbeleid gaat. En een van die leerlingen is Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedenavond, meneer Bot. Goedenavond, mevrouw. Maar u heeft echt les van hem gehad, hè? Ja, ik heb echt serieus les van hem gehad. Hij was net tot professor benoemd in Harvard. En ik had het genoegen dat ik een dik half jaar bij hem college heb mogen lopen. En ook dus met hem van gedachten heb kunnen wisselen. Want wat was het voor professor voor u? Welk vak doseerde hij eigenlijk? Nou, hij doseerde internationale betrekkingen. En eigenlijk droeg hij daar toen al uit zijn filosofie. En ik denk dat hij daar juist zo bekend voor is. Die ook al genoemd heeft de realpolitiek. Hoe moeten grootmachten met elkaar omgaan om een evenwicht te bewerkstelligen? Overigens uit strategisch eigenbelang. Mm-hmm. Maar daar heeft hij een hele filosofie rondom ontwikkeld. En dat is natuurlijk een van de belangrijke bijdragen die hij geleverd heeft aan de wereld en de wereldvrede. Maar heeft u ook één op één met hem kunnen spreken in die tijd? Ja, ik heb één op één met hem kunnen spreken. En daar is wel een grappige anekdote. In die tijd speelde Nederland het Nieuw-Guinea conflict, of liever het eind van het Nieuw-Guinea-conflict. En wij waren natuurlijk allemaal vervuld van mooie gedachten. De mensen in Nieuw-Guinea moesten via een soort volksraadpleging zelf kunnen beschikken of ze zelfstandig wilden worden, dan wel naar Indonesië gaan, dan wel lid worden of liever zich aansluiten bij het Australische Nieuw-Guinea. En dat verdedigde dus met enige verve. En ik zei, kijk, dat is nou het mooie van zelfbeschikking. Mm. Helemaal in harmonie met de Verenigde Naties enzovoorts. En toen keek hij me aan en toen zei hij, jullie in Nederland hebben nog steeds kennelijk niet begrepen dat de koloniale periode achter de rug is. Dus hou nou op met dat onzinnige gedoe. Als Indonesië van mening is dat dat deel is van hun land en dat jullie ook destijds beloofd hebben dat terug te geven, doe dat dan nu ook, hè, want de koloniale periode is ten einde. Dus als het ware een staaltje van realpolitiek optima forma. In de jaren 70 was hij natuurlijk bepalend voor het Amerikaanse buitenlandbeleid. U heeft het al een beetje geschetst, maar wat hield zijn visie echt in? Nou, zijn visie, en dat was toch belangrijk in die tijd, dat hij zei, wij moeten een evenwicht kunnen scheppen tussen grootmachten uit welbegrepen strategisch eigenbelang. En dat wil zeggen dat we met elkaar moeten spreken en omgaan. Gegeven de omstandigheden zoals die zijn en niet op basis van idealistische vooroordelen of morele premissen. Met andere woorden, analyseer de situatie, kom tot de conclusie, dit is zoals het op het ogenblik is. En ofschoon wij misschien een andere filosofie hebben over mensenrechten, over vakbondsrechten en wat heb je. Je moet als grootmacht in staat zijn om een compromis te sluiten in die zin dat je een permanente dialoog creëert. En die permanente dialoog krijg je alleen maar als je ander accepteert zoals die is. En dat nadeel is natuurlijk dat je allianties krijgt die kunnen uitdraaien op geschilpunten. Maar hij zei, alleen dus door de ander te accepteren met zijn outlook, met zijn filosofie, kun je een verstandige dialoog ontwikkelen. En kunt u een voorbeeld noemen bij in welk land die visie of die onderhandeling tot een succes heeft geleid? Nou, dat heeft natuurlijk met name in China tot een de bekende benadering van Amerika met China. Was natuurlijk een totaal andere filosofie, de communistische filosofie in de tijd van Mao. Daar is hij overheen gestapt en hij heeft Nixon kunnen bewegen tot een bezoek aan China. Om, als het ware, dus tussen die twee grootmachten een nieuw evenwicht te creëren en daarmee ook een multipolaire wereld. Want tot dusver, toen hij dat initiatief nam, was de wereld natuurlijk min of meer verdeeld tussen Amerika en de Sovjet-Unie, bipolair. En hij zei, nee, je moet gewoon iedere grootmacht, onverschillig wat voor filosofie die heeft, die moet als het ware in de discussie betrokken worden om te garanderen dat de wereldvrede overeind blijft. En dat kan alleen maar als grootmachten met elkaar om de tafel zitten. Nogmaals, uit welbegrepen strategisch eigenbelang en met elkaar dus continu in dialoog zijn. En ik denk dat dat, zeggen filosofisch, politiek filosofisch, natuurlijk een grote bijdrage is geweest, die dan wel eens wat denigrerend genoemd wordt. Ja, dat is realpolitiek. Ja, realpolitiek internationaal is nodig. Ik sta daar zelf ook achter. Ik geloof dat ideaal natuurlijk het heel mooi is als we allemaal onze waarden en normenpakket kunnen uitdragen. En dat moeten we ook blijven doen. Maar dat moeten we altijd wel doen in het besef dat er andere machten zijn die een andere filosofie heeft. En dat is nou precies wat China op dit moment ook Amerika en ons verwijt, dat wij per se ons waarde- en normenpakket, als het ware, aan iedereen willen opdringen. Maar over nou, dat zeg, waarde- en normenpakket gesproken, hè? Kissinger sprak zich niet uit over de mensenrechtensituatie in de landen waarmee hij onderhandelde. Nee. In hoeverre ziet u dat toch als morele taak, bijvoorbeeld van westerse landen, om dat toch bespreekbaar te maken? Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Dat vind ik ook erg belangrijk. Maar Kissinger heeft wel altijd gezegd, natuurlijk ben ik voorstander van deze hogere waarden. En ik vind ook dat je die moet kunnen uitdragen. Maar uitdragen en met elkaar erover spreken is iets anders dan zeggen, ik wil alleen maar met jou praten op basis van, zal ik maar zeggen, mijn idealistische concept. Als jij dat niet accepteert, dan komt de dialoog tot stilstand. Nee, zegt Kissinger, die dialoog moet plaatsvinden. En dan kan je gewoon met elkaar ook over dit soort dingen praten. Als mensenrechten, vakbondsrechten, de rechtsstaat. Enfin, noem maar op. U bent leerling van hem geweest. U bent uiteindelijk zelf minister van Buitenlandse Zaken geworden. Heeft u iets van hem overgenomen in uw rol als minister? Nou, dat zeggen, ik heb van hem overgenomen dat je de wereld moet nemen zoals die is. Dat is ook de reden waarop ik een gegeven ogenblik heb gezegd, wij moeten erkennen dat Indonesië is ontstaan in 1945 en niet pas in 1949. Mm. Daarom ben ik toen naar Indonesië gereisd en heb gezegd, wij hebben aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. We moeten die bladzijde omdraaien. Wij moeten erkennen dat Indonesië begonnen is in augustus 1945 en niet in december 1949. En dat is dus, zeggen, ja, in zekere zin realpolitiek. Dat je gewoon de feiten in de ogen kijkt en zegt, wij moeten met dat land zorgen dat we op goede voet blijven, dat we een goede relatie onderhouden. Dat kan alleen maar als wij erkennen dat de situatie daar op een bepaalde manier is geëvolueerd. En misschien anders dan wij dat zien, maar dat moet ons niet verhinderen om ruiterlijk te bekennen dat de feiten anders zijn, dat wij die accepteren. En als we fout geweest zijn, en dat is dan weer meer de morele kant, dat wij ook accepteren en erkennen dat wij fout geweest zijn. Ja. En dan terug naar Kissinger weer even. Hij is nog steeds actief, sprak zich ook uit over de oorlog in Oekraïne. Hij drong vorig jaar aan op vredesonderhandelingen. En ja, zei eerst dat Oekraïne een deel van zijn grondgebied moet afstaan aan Rusland. Toch weer die pragmatische concessies. Ja. Sloeg hij daarmee toch een beetje door, wat u betreft, in zijn eigen ideologie? Ja, ik vind dat hij daar inderdaad iets te haastig en iets te snel is gegaan. De tijd is daar nog niet rijp voor. En dat zou hij beter dan wie dan ook moeten weten. Maar ik denk misschien, omdat hij nu tegen de 100 loopt, dat hij dacht, ik kan nog één keer iets leuks scoren. Laat ik het maar eens proberen. Maar ik vind dat dat een vlieger was die wat onverstandig en veel te vroeg is opgelaten. Mag ik u hartelijk danken, oud-minister van Buitenlandse Zaken Bembold. Dank u. Ja, meer dan 30 jaar was het niet te zien. Een enorm kunstwerk dat Keith Haring speciaal maakte voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. En vanaf nu is Amsterdam Notes weer te bezoeken. Joke de Wolf is kunstjournalist voor onder meer Trouw en De Groene. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. 38 meter breed is dit kunstwerk. Op papier was het typisch Keith Haring dat hij ter plekke een nieuw werk maakte voor het Stedelijk. En dan gelijk ook enorm groot. Ja, klopt. Ja. Hij heeft op dat moment echt. Hij had al een aantal tentoonstellingen wel in Europa gehad, maar dit was echt zijn eerste grote museale. En hij wilde gewoon heel graag heel veel nieuw werk maken. En hij maakte dus onder andere een velum. Dat is zo'n groot doek wat tegen het plafond was gespannen. Wat een paar jaar geleden ook uit de kast is gehaald opnieuw. En hij heeft iets op een gebouw gemaakt, hè, de Markthallen. Dat is ook laatst in Amsterdam. En dus dit hele grote werk. Hij dacht gewoon, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk heel snel maken. Ja. Want hij maakte dit werk in 1986. Veel mensen zullen hem natuurlijk kennen van de cartoonachtige figuren. Expressief, kleurrijk. Hoe zou je zijn stijl omschrijven? Ja, nou ja, inderdaad, cartoonachtig. Hele dikke zwarte lijnen. Het zijn, ja, een beetje denigrerend omschreven poppetjes vaak. He, je ziet mannetjes, heel erg tweedimensionaal, zeg maar. Echt gewoon alleen maar de omtrekken vaak. En ja, en dan met van die randjes erlangs, waardoor je ziet van, oh, ze bewegen een beetje. En verder, ja, gebruikte die eigenlijk alle soorten van bijna iconische beelden. Dus dingetjes die iedereen zou kunnen herkennen. En dat is dus, ja, nog steeds, dat werkt ook nog steeds. En herkennen zoals hartjes? Bijvoorbeeld hartjes, dat soort, ja, hartjes. Wat heb je nog meer? Kruisen, figuurtjes, ja. Allerlei soorten visjes, beestjes. Dat soort, ja. En heel specifiek dit werk, wat is daarin te zien? Nou, het is een beetje een eigenaardig werk. Wat anders dan wat we meestal, hè, wat we ook wel misschien mensen wel kennen van aanzichtkaarten of posters. Hier zou je wel een soort van voorstelling op kunnen terugzien. Er zijn meerdere mensfiguren te zien. Mannelijke, duidelijk mannelijke mensfiguren. Mm-hmm. Met geslachtsdelen die duidelijk aanwezig zijn. Er is ook een soort, een skelet aanwezig. Maar er zijn ook, bijvoorbeeld, hij maakte ook grapjes over dat hij Haring heet. Hè, want hij was dus in Nederland en hij hoorde van, oh ja, mijn naam Haring is natuurlijk Haring. Mm-hmm. Dus er zitten ook vissen bij. Er is gewoon eigenlijk van alles te zien. Maar het is wel duidelijk echt een voorstelling, zou je kunnen zeggen, met een soort van vertelling daarin. Want hij besprak in zijn werk veel maatschappelijke thema's. Kun je een aantal van die thema's schetsen? Zijn die nog steeds actueel? Ja, misschien wel meer. Hij wilde heel graag dat ze toen actueel waren. Hè. Mm-hmm. Hij was heel erg open over zijn homoseksualiteit. Al heel vroeg. Hè, dus heel vroeg natuurlijk relatief. Maar ik wil. Hè, dus ja. Zodra hij een beetje een podium had, toen begon hij daar meteen over. En dat was ook in de jaren 80 nog op veel plekken een taboe. Verder had hij het ook over drugsverslaving, over allerlei, ja, toch wel best wel sociaal heftige dingen. Racisme, nou ja, eigenlijk allemaal thema's die ook juist vandaag weer heel erg op de kaart staan. Nou, begon hij zijn carrière als graffiti-spuiter in metrostations. En een Amerikaanse zender, CBS, maakte daar een reportage over begin jaren 80. En zij stellen dan de vraag, is dit kunst? Laten we heel even luisteren. Is het art? Well, upstairs, outdoors, there doesn't seem to be any question about it. This big one, for all its size, only took him a couple of hours to do. Here too, he works fast. They come out fast, but I mean, it's a fast world. Ja, ik maak de schilderijen snel, of mijn werken snel, want het is een snelle wereld. Ja, ja, ja, nou, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. En ja, dat is natuurlijk ook weer iets wat je hem zou kunnen nageven. Nu, maar ook toen werd dat ook echt heel erg gezien. Zo van, ja, maar het is ook wel heel erg soort van oppervlakkig. Mm-hmm. Hè? Het is zo'n zulke makkelijke beeldtaal. Dat kan iedereen. En dat is toch wel een beetje simpel misschien ook wel. En zie je eigenlijk nu een revival van het werk van Keith Haring? Het is zo lang heeft het wellicht in depot gelegen. Nu is het dus weer te zien in het Stedelijk. Wordt hij weer populair op dit moment? Zie je dat gebeuren? Nou, hij is natuurlijk nooit weg geweest. Hij heeft met zijn Keith Haring Foundation ook altijd. Hij wist dat hij dood zou gaan, hè, overleed aan AIDS. Heeft hij altijd geld ingezameld voor AIDS-onderzoek. Hè. Het was altijd wel heel erg, zeg maar, betrokken. Mm-hmm. En nu is dat onderwerp denk ik, staat het weer op de kaart, zou je kunnen zeggen. En ook de hele inclusiviteit, genderdiversiteit enzovoort. Dus daar past hij heel goed in op dit moment. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat hij weer actueel is. Op dat moment was niet iedereen er trouwens even enthousiast over. Nee, want? Dat was... ze vonden dat het was de jaren 80. De mensen waren allemaal zaten in kraakpanden en waren veel radicaler. Dus hij werd een beetje gezien als een soort van salon-graffiti-kunstenaar... die zomaar eventjes langskwam en opeens een tentoonstelling had... terwijl er allemaal echte graffiti-kunstenaars... geen tentoonstelling kregen in het stedelijk. En daar werd eigenlijk vanuit de kunstwereld op dat moment een beetje op neergekeken. Mm-hmm. Hij overleed in 1990 aan AIDS. Hij heeft maar een korte periode echt kunnen floreren. Heeft hij wel echt die erkenning gekregen als kunstenaar? Ja, dat denk ik wel. Op zijn manier. Maar hij heeft... hij was dus eigenlijk al in 1982 was hij op de Documenta te zien. Wat mm-hmm. echt al een heel prestigieus ding was. En... het is nog steeds misschien... Ja, ik weet het niet. Ik vind het ingewikkeld om te zeggen dat hij echt in de superhoge categorie zit. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... het is zo'n herkenbaar werk. En zodra je het ziet, herken je het. En daardoor zou je ook kunnen zeggen... hij heeft dus wel blijkbaar heel veel mensen weten te raken. Wat ook wel een grote verdienste is. En hoe kijken mensen nu naar zijn werk? Ja, ik blijkbaar... heeft het ook wel weer een soort van nieuwe laag gekregen, denk ik. He, doordat het dus bijvoorbeeld nu in het stedelijk hangt... waar op dit moment een tentoonstelling is over General Idea... waar ook drie kunstenaars uit de jaren 70 en 80 te zien zijn... die op het laatst ook heel erg aandacht voegen voor AIDS. He, wat natuurlijk een epidemie was waar op dat moment niemand bijna aandacht voor had. Mm-hmm. Omdat het vies was en geassocieerd werd met homoseksualiteit. En dat was taboe. En dus ik denk dat hij daardoor ook... dat ze daarom ook nu... dat hij nou ook zo goed past in het stedelijk. En dat hij daarom nu ook zo'n mooie... toch weer een soort van nieuwe dimensie heeft gekregen. Dankjewel, Joke de Wolf, kunstjournalist. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.